وعلى خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. الصلاة للحرب. قال حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن أبي ذر قال أخبرني نافع عن أنس الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سرد للحرب فيصلي فيها. تو اب یہاں پر وہ کون سی چیزیں ہیں جنہیں آپ سترا بنا سکتے ہیں؟ ان میں تذکرہ آ رہا صلاۃ الحربہ. اگر حربہ کو سترا بنایا جائے, اس کو رک کر کے صلاۃ ادا کیا جائے تو حربہ کہتے ہیں آلۃ قصیرۃ من الحدید, آلۃ قصیرۃ من الحدید محددۃ الراس, محددۃ الراس تستعمل فی الحرب, تستعملو فی الحرب. تو چھوٹا سا آلہ لوہے کا ہوتا ہے جس کا سرا نوکیلا ہوتا ہے, جنگ میں استعمال ہوتا ہے. یہ بس یہ سمجھے جیسے کہ یہ بھالا اور برچیاں ہوتی ہیں مکمل لوہے کا, اور اس کا دستہ لمبا نہیں ہوتا, چھوٹا دستہ ہوتا, اسی کو حربہ کہا جاتا ہے. جو قریب سے آدمی ہو تو آدمی اس کو ہاتھ سے مارے, اور دور ہوئی تو پھینک کر کے اس کو مارا جاتا ہے, اسی کو حربہ کہا جاتا ہے. تو اگر حربہ کو زمین میں گاڑ دیا جائے, اسی کو سترا بنایا جائے. یہاں پر حدیث ذکر کیے کہانا ترکز الحربا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حربہ گاڑ دیا جاتا تھا اور ادھر رک کر کے آپ صلاۃ ادا کیا کرتے تھے. تو حربہ کو بھی سترا بنایا جا سکتا ہے. جی ہاں, الصلاۃ الی العنزہ, عنزہ اس سے پہلے بھی طہارت کے ابواب میں آ چکا ہے. لاٹھی سے بڑا اور بھالے برچے سے چھوٹا ہوتا ہے, ایک سرے میں لوہا لگا ہوا ہوتا ہے, اسی کو عنزہ کہتے ہیں. تو عنزہ کو سترا بنا سکتے ہیں. چنانچہ یہاں پر حدیث ہے, وضو کا پانی لایا گیا, وضو کیا آپ نے, زہر اور صلاۃ ادا کرائی آپ نے, اور آپ کے سامنے عنزہ تھا اور اس کے آگے سے عورت ہے, گدھے ہیں, سب گزر رہے تھے, کوئی مزاحتہ نہیں, تو اس کو بھی سترا بنانا صحیح ہے. ومعنى عفرزة أو عسن أو عنزة ومعنى إداوم فإذا فرغ من حاجته ناول ناول بداوم. جی ہاں, یہ حدیث اس سے پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں, اور اس میں عکازا, عصا اور انزا, انزا بھی بتایا میں نے آپ کو. عصا لاٹھی ہوتی ہے, اور عکازا کہتے ہیں عصن یتوکو علیہا, عصن عصن یتوکو علیہا, لاٹھی میں ٹیک لگا کر چلتے ہیں بوڑھے لوگ, اسے کیا کہتے ہیں؟ عکازا کہا جاتا ہے. عصن یتوکو علیہا, وہ لاٹھی جس کے سہارے لوگ چلتے ہیں ٹیک لگا کر کے, اسی کو عکازا کہا جاتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ میں جاتا تھا, ہم لوگوں کے ساتھ میں یہ عکازا ہوتا تھا یا لاٹھی ہوتی تھی, یہاں کا کوئی نہ ساتھ میں ہوتی تھی. تو یہاں پر صلاۃ کا تذکرہ نہیں ہے, نہ سترا بنانے کا تذکرہ ہے. وہ ہے کہ آپ کی عام عادت تھی, جب بھی کہیں جایا کرتے تھے ساتھ میں اس کو لے جاتے تھے, تاکہ صلاۃ کی ضرورت ہو تو اس کے لیے اسے سترا بنایا جا سکے اور دیگر ضروریات میں استعمال ہو سکے. تو اس مناسبت سے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر یہ حدیث پیش کر دی ہے. السترۃ بمکہ وغیرہ, امام بخاری رحمہ اللہ اصل یہ باب قائم کر کے اور تردید کرنا چاہتے ہیں ان حضرات کی جن کا کہنا یہ ہے کہ مسجد حرام میں سترا کی ضرورت نہیں ہے, مسجد حرام میں سترا کی ضرورت نہیں ہے. چنانچہ عبد الرزاق نے ایک باب قائم کیا مصنف عبد الرزاق کے اندر, باب لا یقطع الصلاۃ بمکہ شیء, باب لا یقطع الصلاۃ بمکہ شیء, یہ باب قائم کیا ہے. اور اس کے تحت انہوں نے ایک حدیث ذکر کی ہے, عن ابن جریج عن کثیر ابن کثیر ابن المطلب, عن ابن جریج عن کثیر ابن کثیر ابن المطلب عن ابیہ عن جدہ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في المسجد الحرام رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في المسجد الحرام ليس بينه وبينهم سترة ليس بينه وبينهم سترة تو مسند رضا کے اندر روایت اس کے علاوہ دیگر اصحاب سنن نے بھی حدیث اپنی اپنی کتابوں میں نقل کی ہے اس کے سارے رجال ثقہ تو ہیں لیکن حدیث میں حدیث معلول ہے حدیث یہ معلول ہے اس حدیث کے اندر علت پائی جاتی ہے لہذا یہ حدیث اس سے استدلال کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کر کے انہی کی تردید کرنا چاہیے چنانچہ مکہ ہو مکہ کے علاوہ کوئی اور مقام ہو سترے کے جو احکام ہیں یہ ہر جگہ کے لیے ہیں حدیث پڑھیں قال حدثنا سليمان بن حارث قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابي جحيفة قال خرج عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحاجرة فصلى بالضحى الزهر والعصر ركعتين ونصب بين يديه عن الجسد فجعل الناس يتمسحون بغضبه یہ یہاں پر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوپہر کے وقت ظہر اور عصر کی صلاۃ ادا کی مقام بطحا میں اور یہ بطحا کہاں ہے مکے میں مکے کے بطحا یہ ہے معلوم اور آگے آپ نے کہا انصب بین یدیہ عنزہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عنزہ نصب کیا گیا تھا تو اس سے معلوم ہوا وعلیکم السلام مکہ ہو یا مکہ کے علاوہ کوئی اور جگہ ہو کوئی تفریق نہیں ہے سترے کے حکام یہ ہر جگہ کے لیے ہیں لہذا ضعیف اور معلول حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہنا کہ نہیں مسجد حرام میں یا مکے میں سترے کی ضرورت نہیں ہے اس طرح کا استدلال کرنا صحیح درست نہیں ہے جبکہ سترے کے سلسلے میں وارد حدیث بالکل عام ہے چاہے وہ مکے میں ہو مسجد حرام میں ہو مسجد نبی میں ہو کسی مقام پر ہو ہر جگہ آدمی کو سترے کا اہتمام کرنا چاہیے اور کسی بھی جگہ مصلی کے سامنے سے گزرنا نہیں چاہیے چاہے جو جگہ چاہے مسجد حرام ہو چاہے کوئی اور جگہ ہو جی ہاں اگلا باب ہے کہ آپ استوانہ کو ستون کو بھی سترا بنا سکتے ہیں مسجدوں کے اندر جو ستون بنے ہوئے ہوتے ہیں ستون کو بھی سترا بنانا صحیح اور درست ہے جی یہاں پر اس کے بعد ذکر کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں المصلون احق بالسواری من المتحدثین الیہا جو لوگ ستونوں کے پاس بیٹھ کر کے باتیں کرتے ہیں ان کے مقابلے میں وہ لوگ جو صلاۃ ادا کرنا چاہتے ہیں وہ اس کے زیادہ حقدار ہیں جنہیں صلاۃ ادا کرنا ہے سترا بنانے کے لیے انہیں ستون کی ضرورت ہے تو وہ لوگ ایسے لوگ زیادہ مستحق ہیں ستونوں کے بنسبت ان لوگوں کے جو ستونوں کے پاس بیٹھ کر کے ٹیک لگا کر کے کیا کرتے ہیں گفتگو کرتے ہیں ادھر کی باتیں کرتے ہیں تو اس سے معلوم ہوا کہ ستون کو بھی سترا بنانا صحیح اور درست ہے اور ابن عمر یہاں پر ہے اور ایک روایت میں رہا عمر ہے جیسا کہ حاشیے میں آپ دیکھ رہے ہیں اور ابن ابی شیبہ کے اندر باقاعدہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے لہذا صحیح یہ ہے کہ ابن عمر نہیں بلکہ کون اثر یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا یصلی بین استوانتین دو ستونوں کے بیچ میں کھڑا ہو کر کے صلاۃ ادا کر رہا ہے ایک ستون ادھر ہے ایک ستون ادھر صلاۃ ادا کر رہا ہے فادناہ الی ساریتین انہوں نے ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر کے ایک ستون کے قریب کر لیا کا صلی الیہ ادھر اکر کے نماز پڑھو بیچ میں کھڑے ہو گئے اس طرح سے آنے جانے والوں کی پریشانی الگ تمہاری صلاۃ قطع ہوگی وہ الگ ساری مشکلات ہے تو انہوں نے پکڑا کھینچ کر کہاں کھڑا کر دیا اس کو ستون کے سامنے کھڑا کر دیا انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تو معلوم ہوا ساریہ ہے ستون ہے اسے بھی سترا بنانا صحیح اور درست ہے جی ہاں دیکھیں یہاں پر یزید ابن ابی عبید کہتے ہیں کہ میں سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں آتا تھا تو دیکھتا تھا مسجد نبی میں آتے تھے تو وہ ستون جہاں پر آج کل مصحف رکھا ہوا ہے وہاں جا کر کے بالکل قصد کر کے صلاۃ ادا کیا کرتے تھے تو میں نے ان سے کہا ابو مسلم میں دیکھتا ہوں آپ جب آتے یہیں کھڑے ہو کر جا کر کے صلاۃ ادا کرتے ہیں تو نے کہا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر صلاۃ عندہ کہتے میں نے بارہا دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں ستون کے پاس آ کر کھڑے ہوتے تھے اور یہاں پر صلاۃ ادا کیا کرتے تھے، لہذا میں بھی جا کر کے ستون کے سامنے میں کھڑا ہو کر کے صلاۃ ادا کرتا ہوں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ستون کو ستھرا بنایا کرتے تھے، لہذا ستون جو مسجد میں بنے ہوئے ہوتے ہیں یہ ان کو سترے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور مسجدوں کے اندر ستون ہونے چاہیے، مسجدوں کے اندر ستون ہونے چاہیے، گرچہ اس زمانے کا کمال ہے اگر ستون کی کیا بنا دیں آپ مسجد، لیکن جو ہے ستون ہونے تاکہ اگر کسی کو سنت پڑھنا ہے نفل پڑھنا ہے تو کم سے کم سترے کی کوئی جگہ رہے پہلے سب کے علاوہ بھی، تو مسجدوں کے اندر ستون والی مسجد ہونا چاہیے تاکہ لوگ آرام سے سترا بنا سکے ضرورت کے موقع سے۔ کیا جی بڑا اس طرح کا اہتمام آپ دیکھیں گے روایتوں میں تو نہیں کہیں ملتا، اس طرح کے لوگ مسجدوں میں سب چیزیں رکھ دیا کرتے تھے کام کرنے کے لیے، ستون وغیرہ سارے ہوتے تھے کہ ستون لگے انہیں جا کر کے ان کو پڑھنا وہاں پر سامنے پڑھ لیا، کوئی چیز ہے مسجد کے اندر اٹھا کر کے آپ سترا بنا لیں، کوئی مذائقہ نہیں اس کے اندر، کرسی مسجد میں ہے اس طرح کی اسے آپ سترا بنا لیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ جی خصوصی ہاں میں نے بتا رہا ہوں قرآن رکھنے کے لیے جو بنا ہوا ہے وہ سب سترا بنا لیتے ہیں لوگ، ہے کہیں کوئی مسئلہ نہیں ہونا سر، سترے کا اہتمام بحرحال ہونا چاہیے۔ عن عمرو بن عامر عن عبد بن مالك رضي الله عنه قال لقد أدركت كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يغتبرون الصواريخ عند المغرب، فزاد الشعبة انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کبار اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ مغرب کے وقت جب اذان ہوتی تھی یبتدرون السواری تو جلدی سے ستونوں کے پاس جاتے تھے وہ لوگ، اور شعبہ کی روایت میں اتنا اضافہ ہے جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر کے نہ آ جائیں، دیکھا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر کے اپنے حجرے سے نہیں آ رہے ہیں، جا کر کے جلدی سے کیا کرتے تھے لوگ دو رکعت صلاۃ ادا کر لیا کرتے تھے، ورنہ ستون کے پاس کس لیے جائیں گے، اور جو ہے تو جلدی جاتے تھے ستون کے سامنے کھڑے ہو کر کے اور دو رکعت صلاۃ ادا کر لیا کرتے تھے، اس سے معلوم ہوا کہ ستون کو سترا بنانا صحیح اور درست، وہی یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام عہد رسالت میں اہتمام کرتے تھے مغرب سے پہلے بھی سنت کا موقع مل جائے فوراً پڑھ لیا کرتے تھے دو رکعت۔ باب الصلاۃ بین السواری دو ستونوں کے درمیان صلاۃ ادا کریں آپ، اور پھر غیر جماعت جماعت نہیں ہو رہی ہے تو آپ دو ستونوں کے درمیان صلاۃ ادا کریں، اصل میں حدیث اس طرح کی موجود ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ باجماعت صلاۃ ہو رہی ہے تو ستونوں کے درمیان صلاۃ نہیں ادا کرنا چاہیے، ستون کے بیچ میں کھڑا نہیں ہونا چاہیے، چنانچہ دیکھیں یہاں پہ روایت موجود ہے عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کنا ننہا عن الصلاۃ بین السواری ونطرد عنها رواه الحاکم وصححہ اسناده الحافظ۔ فرماتے ہیں انس مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم لوگوں کو ستونوں کے درمیان سے منع کیا جاتا تھا کہ ستونوں کے درمیان کھڑے نہ ہوا کریں، اور اگر کوئی کھڑا ہو گیا تو وہ وہاں سے بھگا دیتے تھے، ستون کے بیچ میں کھڑے ہوں گے آپ تو بیچ میں ستون حائل ہو جائے گا، اس طرح صفحے کٹ جائیں گی، لہذا ستونوں کے درمیان کھڑا نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے کہ جماعت کے علاوہ دیگر تنہا آدمی صلاۃ ادا کر رہا ہے تو دو ستونوں کے درمیان کھڑے ہونے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، دو ستونوں کے بیچ میں آپ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں کس حدیث سے استدلال کیا ہے۔ وبلال فأطال ثم خرج وكنت أول الناس دخل على إثره فسألت بلالا أين صلى فقال بين العمودين المقدمين خانہ کعبہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے کے دو ستونوں کے درمیان صلاۃ ادا کی تھی، معلوم ہوا ستونوں کے درمیان سراج ادا کرنا صحیح یا نہیں صحیح ہے؟ صحیح ہے. جماعت ہو رہی تھی، تنہا پڑھ رہے تھے آپ، تنہا پڑھ رہے، تنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور خانہ کعبہ کے اندر دو ستونوں کے بیچ میں امام بخاری رحمہ اللہ نے جہاں پر باب قائم کر کے بتا دیا کہ نوافل میں دو ستون کے بیچ کھڑے ہو جائیں آپ، کوئی مذائقہ نہیں، یہ بھی بتا دیا آپ کی جماعت والا مسئلہ اس سے کیا ہے مستثنا، یہ غیر جماعت، باقی جماعت والا ڈھونڈیے تو تیسری کتابوں کے اندر کہاں کچھ موجود ہے، کیوں استثنا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی غیر جماعت ہیں. تو جماعت کے علاوہ دیگر حالات میں تنہا آپ ہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن جماعت کا مسئلہ اس کو مستثنا ہے. اگر جماعت ہو رہی ہے تو دو ستونوں کے بیچ میں اگر اضطرار کی کیفیت نہ کوئی ہو، مجبوری کے حالات نہ ہوں، تو دو ستونوں کے بیچ میں کھڑا ہونے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور اگر مجبوری کے حالات ہوں تو ٹھیک ہے، لیکن مجبوری نہیں ہے تو دو ستونوں کے بیچ میں نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں آپ. ذرا سونا سب جی، ہاں جوڑ دیجیے اس کو، جیسے ہمارے ایک مسجد ہے وہاں چٹائی لوگ نہیں بچھاتے، چٹائی بچھاتے سب کھڑے ہو جائیں گے، جمعہ کے دن خاص طور سے باہر کے لوگ جو آتے ہیں وہاں چٹائی اس لیے نہیں بچتی تاکہ یہاں بیچ میں لوگ صفے نہ لگائیں، لہٰذا ستونوں کے بیچ میں صفے نہیں لگانا چاہیے. ہاں مجبوری کے حالات الگ ہیں، اگر جگہ بالکل نہیں کہیں ہے کوئی کھڑے ہونے کی تو مجبوری کے حالات مستثنا ہو، تو مجبوری میں تو آدمی پتہ نہیں کہاں کہاں کھڑا ہو جاتا ہے اس کے بعد. کیا جی؟ اور پھر اور لوگ آ جائیں تو نہیں تو کیسے پتا، اور لوگ آ جائیں گے وہاں کھڑے ہو جائیں گے اور کنارے بھی کھڑے ہو جائیں گے سر. بھائی معلوم ہوا کہ مسجد میں دس ہی مصلی آتے ہیں، بارہ نہیں آتے ہیں، اچھی طرح سے معلوم کوئی نہیں آتا، تو آپ اس طرح سے کھڑے ہوئے یار کہ امام آگے ہو گیا باقی لوگ اس طرح سے، تو اصل مسئلہ اس سبوں کرنے کا ہے. لیکن کیا پتا ہوگا اور لوگ آ جائیں تو وہی مسئلہ ہوگا، سب کٹے گی پھر اس کے بعد جو، تو مسجد میں گنجائش ہے سب موجود تو آپ کیوں ستون کے بیچ میں کھڑے ہیں آپ؟ مجبوری ہے تو مجبوری کے اضطرار کا استثنا ہر جگہ ہے، لیکن سبوں کے درمیان اختیار کی حالت میں نہیں کھڑا ہونا چاہیے. کیا جی؟ ہاں امام کھڑا ہو سکتا ہے، تنہا کوئی متنفل کھڑا ہو سکتا ہے، صفحہ نہیں لے سکتی. الحجبی جی ہاں، تو یہاں پر دیکھیں آپ کہا کہ بلال سے پوچھا جب، تو انہوں نے کہا رضی اللہ تعالیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جعل عمودن عن یساره، ایک ستون کو بائیں کیا، وعمودن عن یمینه، ایک ستون کو دائیں کیا آپ نے، وثلاث اعمدتن وراءه، تین ستون کو آپ نے پیچھے کیا، اور خانہ کعبہ اس وقت چھ ستونوں پر تھا، تو تین ستون تو پیچھے آپ تو آگے نکل کے سیدھے آپ، مثلا تین ستون ترتیب یہاں لگے ہوئے، تین ستون ترتیب سے یہاں لگے، کتنے ستون ہو گئے یہ، چھ ستون ہو گئے، ادھر سے آپ داخل ہوئے تو تین ستون چھوڑ دے پیچھے آپ نے، آگے جا کر کے ایک ستون ادھر، اور ادھر کتنے ستون، دو کی ایک، دو کی ایک ادھر دائیں طرف، تو ذرا سے پڑھتے ہیں صاحب، تو اگلا نمبر پڑھ دیجیے. وقال لنا اسماعیل حدثني مالك، امام مالک کی روایت میں عمودین یعنی سیدھے گئے آپ، ایک ستون بائیں طرف اور دو ستون کی طرف دائیں، تو کل ستون جو ہے چھ تھے خانہ کعبہ کے اندر، لہذا اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر کے اور جو بالکل سامنے کا ستون تھا اس کے اور دوسرے والے ستون کے درمیان کھڑے ہو کر کے صلاۃ ادا کیا آپ نے، معلوم ہوا تنہا کوئی آدمی ہے تو دو ستونوں کے درمیان کھڑا ہو سکتا ہے، جبکہ سامنے بھی کیا آپ کے ہو، سترے کی کوئی چیز ہو، یہاں پر سامنے کیا موجود تھی، خانہ کعبہ کی دیوار موجود تھی، سامنے کوئی سترا ہونا چاہیے، ورنہ یہاں پر بڑی بڑی مسجدیں ہوتی تو ستون کے بیچ میں آپ کھڑے ہو جائیں، معلوم آگے کی دیوار تو بہت دور ہے، تو یہ جبکہ سامنے کوئی سترا آپ رکھ لیں، ورنہ دو ستونوں کے بیچ میں آپ کھڑے ہو جائیں، سامنے کوئی سترا ہو نہ ہو ایسا نہیں کرنا چاہیے. تمرہ قال أخبرنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله كان إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه حين يدخل وجعل الباب قبل ظهره ومشى حتى يكون بينه وبين جدار قبل وجهه قريبا من ثلاثة أضلع صلى يتوقع المكان الذي أخبرته به بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أليس على أحدنا باس یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ تھا، جب خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوتے تھے مشا قبل وجہ سیدھے چلے جاتے تھے، داخل ہونے کے بعد وجعل الباب قبل ظهره دروازہ پیٹ کے پیچھے ہوتا تھا، فمشا اور آگے بڑھتے چلے جاتے تھے، حتی یکون بینہ وبین الجدار الذی قبل وجہ، یہاں تک کہ جو سامنے والی دیوار ہے ان کے اور دیوار کے بیچ میں تین ہاتھ کا فاصلہ رہتا تھا، تین ہاتھ کا فاصلہ جب رہ جاتا تھا تو وہاں جا کر کے صلاۃ ادا کرتے تھے۔ یہ توقف المکان الذی اخبرہ به بلال، وہ قصد کرتے تھے اس جگہ کا جس جگہ کے بارے میں بلال نے انہیں بتایا تھا کہ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں داخل ہونے کے موقع سے یہیں صلاۃ ادا کی تھی، وہیں جا کر کے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلاۃ ادا کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دیوار ہوتی تھی جو سترا ہوتا تھا اس کے بہت دور نہیں رہتے تھے، تین ہاتھ کا فاصلہ رسول کو دیوار سے کھڑے ہو جا کھڑے ہوتے وہاں سے کتنی دور کھڑے ہو کر صلاۃ ادا کیا کرتے تھے، وہیں سے بھی معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے، تو کیسے دو ستونوں کے درمیان کھڑے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ الصلاۃ الی الراحلہ، اونٹ کو جو اونٹ کی سواری کے کام میں آتا ہے اس اونٹ کو بھی آپ سترا بنا سکتے ہیں، تو راہلہ کہتے ہیں اس اونٹ کو جس پر کی کجاوا کسا جا سکے، اس لائق ہو گیا ہو جس پر کجاوا کس سکیں سواری اس پر کی جا سکے اسے راہلہ کہتے ہیں، تو راہلہ جو ہے سواری کا اونٹ اسے بھی آپ سترا بنا سکتے ہیں۔ والبعیر عام اونٹ سواری سترا بنا سکتے ہیں آپ، والشجر درخت کو بھی سترا بنانا صحیح ہے، والرحل اسی طرح سے کجاوا جو ہوتا ہے اونٹ کا اس کجاوے کو بھی آپ سترا بنا سکتے ہیں، تو ان ساری چیزوں کو سترا بنانا صحیح اور درست ہے۔ قال حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي البصري قال اخبرنا معتمر بن سليمان عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يعرض راحلته فيصلي اليها، قلت افرايت اذا هبت الركاب، قال كان يقصد الرحله فيعدل ويعدله ويصلي الى یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نافع نقل کرتے ہیں مرفوعاً کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعرض راحلته، آپ کا جو راحلہ ہوتا تھا سواری کا اونٹ ہوتا تھا اسی کو اپنے سامنے عرضن کر لیتے تھے، فیصلی الیہ اور راحلہ کی طرف سواری کے اونٹ کی طرف رک کر کے آپ صلاۃ ادا کیا کرتے تھے۔ عبید اللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے نافع سے پوچھا افرأیت اذا حبت الرکاب، اب آپ بتا کر یہ جو رکاب سواری کا اونٹ کھڑا ہو جائے تب کیا کریں گے، آپ نے رخ کیا راہلہ کی طرف اور صلاۃ ادا کر رہے ہیں، اب یہ رکاب جو سواری کے اونٹ ہیں اگر یہ اونٹ کھڑے ہو جائیں تب کیا کریں گے، انہوں نے کہا کان یأخذ الرحلہ، ابن عمر ایسے موقع سے کیا کرتے تھے جو رحل کا جاوا ہوتا تھا اس کو لیتے تھے، فیعدلہ یا فیعدلہ اور اسے اپنے سدھائی میں رکھ لیتے تھے، وہیں کہیں کجاوا رکھا ہوا اس کو سیدھا کر کے سامنے رکھ لیا، فیصلی الى آخرته اور اس کی طرف رک کر کے میں نے ابن عمر کہہ دیا بنا صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع سے کجاوا لیتے تھے اور کجاوے کو اپنے سامنے سیدھا رکھ لیتے تھے اور اس کے آخرہ یا مؤخرہ جو پیچھے اٹھا ہوا حصہ ہوتا کجاوا اس پر کی ٹیک لگاتا ہے سواری کرنے والا اس کی طرف رک کر کے آپ صلاۃ ادا کیا کرتے تھے۔ اب یہاں پر ہے کہ نافع نے دیکھا تھا اللہ رسول کو، دیکھتے تھے تابعی کیوں ہوتے کیا ہو جاتے پھر صحابی، تو یہ جو نافع نے نقل کیا ہے درمیان میں ذکر کیا ہم نے کس سے سنا نہیں ذکر کیا یہاں پر کچھ، تو یہاں صراحت نہیں کی انہوں نے یہ چیز ہم نے ابن عمر کے واسطے سنی ہے، آگے انہوں نے بتایا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی کیا کرتے تھے، ابن عمر، یہ تو ٹھیک ہے، نافع نے دیکھا ابن عمر رضی اللہ عنہ کو کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بھی اسی طرح کیا کرتے تھے، اونٹ کو اس طرح بنائے ہوئے ہیں، اونٹ اگر اتفاق سے کھڑا ہو گیا تو پھر کیا کرتے تھے، وہ سامنے رکھ لیتے تھے اپنے کجاوا وہیں کہیں رکھا ہوا سامنے رکھ لیا، اور اس کا جو موخرت الرحل ہے آخرت الرحل ہے پیچھے کا اٹھا ہوا حصہ ہے اسی کو سامنے کر کے اسی کو ستھرا بنا لیا کرتے تھے. تو اس سے معلوم ہوا، کتنے سارے مسائل معلوم ہوئے، اس سے معلوم ہوا راحلہ کو ستھرا بنانا صحیح ہے. اور راحلہ ہوتا کیا ہے، راحلہ کیا ہوتا ہے، اونٹ ہوتا ہے، لہذا معلوم بعیر کو ستھرا بنانا، بعیر کو ستھرا بنانا صحیح ہے. اور یہ رحل و کجاوا کس چیز کا ہوتا ہے، لکڑی کا، معلوم ہوا کہ رحل کو بنا سکتے ہیں اس لیے کہ حدیث کے اندر یہاں موجود ہے، اور رحل ہوتا ہے کس کا ہے، لکڑی کا، معلوم ہوا لکڑی ہے درخت اس کو بھی آپ بنا سکتے ہیں، لہٰذا ایک ہی حدیث کے اندر یہ چار چار مسائل کا استعمال ہو گیا کہ آپ راحلہ ہے، بعیر ہے، اسی طرح سے رحل ہے، شجر ہے، ان ساری چیزوں کو ستھرا بنانا صحیح ہے. کیا ہے، ہاں تو اونٹ میں کوئی خاص بات ہے کیا، اونٹ تو بدن، اگر اونٹ کو آپ بنا سکتے ہیں جس کے بارے میں اونٹ کا گوشت کھاؤ تو وضو کرو، اس طرح اونٹوں کے بارے میں آپ صلات ادا کر سکتے ہیں، جب اونٹ بن سکتا ہے تو باقی آپ کی بھینس، آپ کی گائے ہے، بکری ہے، اس میں تو اور مضافہ نہیں کوئی ہے. کیا جی، حدیث کے اندر راحلہ آیا ہوا تھا، لہذا اس مناسبت سے باب قائم کر دیا ہے. راحلہ بھی جو اونٹ ہوتا ہے، لہٰذا عام لفظ استعمال کر دیا. کیا ہے، کوئی بھی بعیر ہو، عام بعیر، چاہے راحلہ ہو، چاہے بختی اونٹ ہو، چاہے ابھی سواری کے قابل نہ ہوا ہو، کسی طرح کا اونٹ ہو، اسے بنا سکتے ہیں آپ. کیا چیز، کوئی مسئلہ نہیں ہے، موٹر سائیکل آپ کی کھڑی کر دیے سامنے بنا لیں گے. جی ہاں، یہ کھڑے ہونے کی جگہ ہے اور وہاں سجدہ کرنے کے لیے، اس میں صاف ہے کہ جاتے تھے جب تین ہاتھ بجتا تھا کھڑے ہو جاتے تھے، نہیں رک جاتے تھے. مطلب یہ کون سا مقام ہے، یہ کھڑے ہونے کی جگہ، تو کھڑے ہونے کی جگہ اتنی فاصلہ اتنا ہوتا تھا، اور سجدہ کرنے کی جگہ جو ہوتی اس میں کتنا فاصلہ ہوتا، اس کے بعد آگے ممر الشعر اتنی کہ اتنے میں بکری اتر جائے کسی طرح. جی ہاں، چار پائی آپ کی ہے، چار پائی کو بھی ستھرا بنا سکتے ہیں. یہاں چارپائی ہوتے ہیں، تو گھر سے نیچے سے کھلی ہوئی ہوتی ہے، ورنہ چارپائی کے ہو جائے گی اگر نیچے سے کھلی نہ ہوتی، تو آپ کی چارپائی ہے نیچے سے گھر سے کھلی ہوئی، اسی میں ستھرا بنانا صحیح ہوتا ہے. یہاں پر دیکھیں حدیث ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، بعینی یہی حدیث اس کے اگلے صفحے پر اسی کے سامنے آ رہی، حدیث کے سامنے تھوڑے سے وہاں پر تشریح بھی موجود ہے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعدلتمونا بالکلب والحمار، ہم عورتوں کو آپ لوگوں نے کتے اور گدھوں کے برابر کر دیا. جو حق، جو حکم کتے اور گدھوں کا ہے، وہی ہو کہ آپ لوگوں نے کس کا کر دیا، عورتوں کو کر دیا آپ نے. یہ کب کہا تھا انہوں نے، جو اگلی جگہ اگلی صفحے پر دیکھیے اس کے سامنے ہے، جو کہ رہا عندہا ما یفتح الصلاح، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تذکرہ ہوا کہ کون کون چیزیں صلاح کو پتہ کر دیتی ہیں، تو تذکرہ آیا کہ کلب ہے، حمار ہے، اور کیا ہے، مرعا ہے. اس پر انہوں نے کہا تھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آپ لوگوں نے تو ہم عورتوں کو کس کے برابر قرار دے دیا، یہ کتوں اور گدھوں برابر قرار دے دیا آپ لوگوں نے، کہ سامنے کتا ہو تو صلاح پتہ ہو جاتی ہے، سامنے گدھا ہو صلاح پتہ ہو جاتی ہے، سامنے عورت ہو صلاح پتہ ہو جاتی ہے، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے. لقد رأیتنی مستضعۃً علی السریر، میں نے خود اپنا مشاہدہ بتا رہی کہ میں بستر پر سریر پر لیٹی رہتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے، فیتوسط السریر، اور بالکل چارپائی کے بالکل درمیان میں کھڑے ہو جاتے تھے آپ بیچ بیچ، اور فیصلی، اور آپ صلاح ادا کرتے تھے، اور میں کہاں ہوتی تھی آپ کے چارپائی پر لیٹی، سامنے بالکل ہوں. تو عورت کا مصلی کے سامنے ہونا یہ صلاح کے خطا کا باعث نہیں ہوتا ہے. آپ لوگوں نے کہاں سے اس طرح عورتوں اور گدھوں سب کو صاف کر دیا آپ لوگوں نے، فاکرہ ان اسنحہ، تو مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کہ میں آپ کے لیے ظاہر ہوں نظر آؤں آپ کو اصل اظہر الگ ضرورت مجھے ہے بیت الخلاء مثلاً جانا ہے تو اٹھ کر کے میں بیٹھ جاؤں آپ کے سامنے یہ مجھے پسند نہیں تھا تو میں نہیں مجھے اچھا لگتا تھا کہ میں آپ کے سامنے ظاہر ہوں فَأَنْسَلُّ مِنْ قِبَلِ رِجْلَئِ السَّرِيرِ تو لحاف کے اندر اندر ہی میں چارپائی کے پیتانے سے کھسک لیتی تھی ایسی لحاف اوڑے اوڑے کیا ہے اندر سے کھسک لیا اور پیتانے سے نکل کر کے اپنا چلی گئی اس طرح سے میں نکل جایا کرتی تھی حَتَّى أَنْسَلَّ مِنْ لِحَافِ یہاں تک کہ میں اپنے لحاف سے سرک جایا کرتی اندر ہی اندر لحاف سے سرک کر کے اور جا کر کے پیتانے سے نکل گئی تو معلوم اس سے ہوا کہ اگر سامنے عورت کوئی لیٹی ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے صلات میں کوئی فرق نہیں پڑتا اس کی وجہ سے تو خیر یہاں پر تو مسئلہ یہ نہیں ہوگا آگے آئے گا یہاں پر الصلاۃ علی السریر کہ آپ چارپائی کو سترا بنائے تو کوئی مداحق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے چارپائی کو سترا بنا کر کے صلات ادا کیا کریں باقی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مسئلہ وہ آگے Gracias.